ای بو که سر زلف تو را چنگ زنم، صد بوسه بر آن لبان گلرنگ زنم. پیمان پری رخان سنگین دل را در شیشه کنم پیش تو بر سنگ زنم. جان دادنم به مژده وصل تو آرزوست، جان دادنم به مژده وصل تو آرزوست، با آن که در فراق تو ام جان نمانده. خبر خواهم کرد وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک فرو خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد. ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد، ز هوشیاران عالم، هر که را دیدم غمی دارد، دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی. نم شکوه ولی با من مسکین زین پیش نظر دیگر و لطف دیگری بود تو را. تا کنون کار من خسته به سامان شده بود، اگر ای ناله در آن دل اثری بود تو را. Thank you. شاکش دنیا شکسته این کشتی این کشتی از تراتم دریا شکسته یا شکسته

ای خداوند یکی یار جفاکارش ده، دلبری عشوه‌گری سرکش و عیارش ده، تا بداند که شب ما به چه سان می‌گذرد، درد عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده. چهرگان بیشمارند، اما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. پری چهرگان بیشمارند، اما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. خریدار جور است عاشق، وگرنه من آن بیوفا را چرا دوست دارم؟ افکند مرا گردش چرخ از کویت، جایی که صبا نیارد آنجا بوید. نه روی تو دیدنم میسر باشد، نه روی کسی که دیده باشد روی. شب ز غمت بس که دلم زار بنالد، از ناله زارم در و دیوار بنالد. آه از دل سخت تو که یک ره نکنی گوش، گر عاشق دل سوخته صد بار بنالد. هر شب دل پر خون بر خاک درت افتاد باشد که چرو از بخت بدم خود بیشتر از افتد چه نشاط باده بخشد به من خراب بی تو، به دل گرفته ماند قدح شراب بی تو. تو چنان رمیدی از من که به خواب هم نیایی، به کدام امیدواری بروم به خواب بی تو. بگریست که از بحر جداییم همه، بحر بر قطره بخندید که ماییم همه.